En natuurlijk gaan we meteen naar Malmö, want dat is de vraag die veel mensen vandaag bezig gaat houden. Staat Joost Klein vanavond in de finale van het Eurovisie Songfestival of niet? Het is sinds gisterenmiddag die grote vraag. En als hij daar niet staat, wat heeft hij gedaan waardoor zijn deelname op het spel staat? Verslaggever Jorn Kompeer in Malmö. Ja, wat weet jij? Ja, dat het nog steeds allebei de kanten op kan eigenlijk. Een definitieve beslissing lijkt nog niet genomen. En dus zitten we met de bijzondere situatie dat aan het begin van de dag van de Eurovisie-finale we nog niet weten of Nederland daar aan mee mag doen. Of dat Joost Klein zijn spullen kan gaan pakken omdat hij bijvoorbeeld is gedisqualificeerd. Nou ja, daar stellen we natuurlijk ook vragen over aan Afrotros, de omroep achter Joost Klein, aan de EBU, de organisatie achter het Songfestival. Maar die zeggen alleen maar dat er een onderzoek gaande is en dat ze verder geen commentaar willen leveren. Een onderzoek waar, weten we, via de Zweedse publieke omroep de politie bij betrokken is. Waarom zou dat zijn? Ja, nou ja, we weten inderdaad dat er een incident is geweest waar Joost Klein bij betrokken was. Dat is de reden geweest voor de EBU om dit onderzoek te doen. Maar wanneer dit incident was, dat weten we al niet precies. Kijk, het ligt voor de hand dat het gistermiddag was. Want bij de opening van een repetitie gisteren was Joost Klein gewoon nog op het podium te zien. Maar een half uurtje later was hij opeens verdwenen. En sindsdien is er een soort geruchtenstroom op gang gekomen waar je echt u tegen zegt. Ja. Ik was gisteravond even aan het tellen hoeveel geruchten er al wel niet voorbij waren gekomen, maar ik kwam zo op 10. Maar het hardnekkigste verhaal is wel dat er een fysieke confrontatie is geweest tussen Joost Klein en een fotograaf. Het zou ook om een aanvaring met iemand van het productieteam kunnen gaan. Maar zeker weten doen we dat niet. En inderdaad, inmiddels, gisteravond hoorden we ook dat zelfs de Zweedse politie daar dus onderzoek naar doet. Maar wat dat betekent, dat is onduidelijk. Ja, de vraag is natuurlijk wel, je zei zelf, het is al sinds gisterenmiddag zo. Op een gegeven moment is een onderzoek natuurlijk ook afgerond. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat weten we niet. Kijk, we weten dat er twee partijen betrokken zijn. Ik noemde ze net al, de EBU, de Songfestivalorganisatie, en Afrotros namens Nederland. Maar het kan natuurlijk ook dat er nog wel meer partijen mee gemoeid zijn. Was er bijvoorbeeld een andere delegatie bij betrokken die er nu ook iets van moet vinden? Was er iemand van het productieteam van de Zweedse publieke omroep bij betrokken? Nou, de politie is dus nu ook nog betrokken. Ja, als al die partijen iets moeten vinden, dan kan het natuurlijk wel even duren. Ja. Het is natuurlijk ook een snelkookpan daar. Iedereen staat onder enorme spanning. Merk je daar wel vaker iets van, dat het tot confrontaties leidt? Nou ja, tussen media en artiesten niet per se. Kijk, de artiesten realiseren zich denk ik dat het een evenement kan zijn waar media-aandacht heel erg belangrijk is. En dat het ook echt artiesten een beetje een zetje kan geven. Al hangt het natuurlijk wel een beetje af van welk artiest je voor je hebt. Kijk, Joost Klein is niet dol op situaties van media. Dus stel dat er inderdaad een confrontatie is geweest met een fotograaf die onverwacht iets deed, dan vindt Joost Klein dat vaak niet zo heel erg leuk. Hij noemde dat contact met de media laatst ook een beetje ongemakkelijk. En wat niet helpt tijdens zo'n songfestival is dat de media hier verdeeld is in twee groepen eigenlijk. Je hebt aan de ene kant de professionele media, waar wij als NOS bijvoorbeeld ook onder vallen. Maar je hebt ook heel veel fanmedia hier rondlopen. Dat gaat echt om echt wel een paar honderd mensen. En die media zijn eigenlijk meer bezig met laten zien hoe geweldig de artiesten zijn. Ze willen vaak ook met die artiesten op de foto. En dat maakt het contrast met die professionele media hier soms best wel groot, waardoor bijvoorbeeld kritische vragen van die professionele media, zoals die dit jaar natuurlijk ook genoeg te stellen zijn, we hebben het er al een hele week over, geregeld ook tot afkeer leiden en misschien ook soms wel eens tot confrontaties. Ja, nou ja, goed, het blijft verleidelijk om door te speculeren. Wat we in elk geval weten, zeker weten, is dat hij gisteravond niet optrad. En dat is toch belangrijk, want dan gaat de vakjury punten uitdelen. Hoe heeft de organisatie dat opgelost? Ja, uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om een opname van Joost Klein zijn optreden van donderdag te laten zien. Toen stond hij in de halve finale. Nederland overslaan was namelijk ook geen optie, want je zei het inderdaad al, die show van gisteren is belangrijk, want daar werden de punten van de jury's uitgedeeld. En stel nou in de situatie dat Nederland vanavond toch mee mag doen, dan zou het natuurlijk oneerlijk zijn geweest als Nederland geen jurypunten had gehad of heeft gehad. Kijk, en die opname werd in de zaal ook vertoond. En nou, uit filmpjes die we krijgen uit die zaal bleek gek genoeg, nou ja, niet gek genoeg, maar dat het Songfestival ook gewoon doorgaat en dat het liedje Europapa eigenlijk nog steeds een ontzettend populaire hit is. Ja, dat zegt toch ook wel wat, hè, Jorn? Dus, ja, het publiek zong dus volop nog mee. Dus tegelijkertijd heb je een onderzoek naar iets heel serieus. En aan de andere kant heb je het publiek dat nog steeds massaal achter dat nummer staat. Nou, en na dat nummer van Joost Klein dat dus werd ingestart, gebeurde ook wat bijzonders. Daarna was Israël aan de beurt en daar gebeurde dit. Ja, dat is de inzending van Israël. Daar waar het bij de halve finale nog redelijk stil was, hoor ik nu een hoop boegeroep. Maar ja, Israël staat er toch eigenlijk heel goed voor ook bij de boekmakers. Ja, best heftig boegeroep inderdaad. En dat gebeurde al wel eens eerder deze week. Maar zo heftig als gisteravond hadden we het nog niet gezien. Ik sprak ook na afloop gisteravond twee Nederlandse vrouwen die binnen zaten in de zaal. En die zeiden ook dat het echt vanuit de hele zaal niet te missen was, dat boegeroep. Ja, dat is toch wel bijzonder op een evenement als het Songfestival. Maar inderdaad, je zegt het al, toch lijkt het nummer van zangeres Eden Golan, die uitkomt voor Israël, tegelijkertijd steeds meer kans te maken om te winnen. Het is de afgelopen week omhoog geschoten bij die zogeheten bookmakers, die voorspellen welk land de meeste kans maakt om te winnen. En dat is natuurlijk best wel opvallend, want we zien al weken protest tegen het nummer. Ook vandaag zijn hier in Malmö grote demonstraties aangekondigd. Maar tegelijk is er dus ook veel sympathie voor Israël. En die sympathie is natuurlijk te uiten bij het Songfestival. Want ergens tegenstemmen kan niet op dit evenement. Dat bestaat niet in de regels van het Songfestival. Maar ergens voorstemmen kan natuurlijk wel. Ja. En dat speelt ook nog eens mee dat, dat veel deskundigen die ik spreek ook gewoon zeggen dat naast alle politieke onrust rond het liedje, Israël wel ook gewoon een goede act heeft. Dus het land zou ook zomaar eens kunnen gaan winnen vanavond. Het is een mooi liedje. Ik spreek helemaal geen voorkeur uit. Er zijn er meer, maar deze behoorde zeker bij mij op de bank tot een zekere top. Maar even terug naar Joost Klein, want daar willen we natuurlijk allemaal voor stemmen vanavond. Alhoewel, dat mag niet vanuit Nederland, ik weet het, maar goed. De vraag natuurlijk of het kan, überhaupt. Je verwacht op een gegeven moment van de EBU, van Avotros, van wie dan ook, een soort persconferentie. Heb je daar al iets over gehoord? Nee, daar horen we helemaal niks over. Tot nu toe is het ook vaak wel gewoon communicatie via korte berichtjes en niet per se via persconferenties. Maar misschien even de dag inkijken. Vanmiddag staat er een grote familieshow weer gepland in de arena. Daar hangt niet zoveel van af, dus daar hoeft Joost Klein in theorie nog niet bij te zijn. Dat is natuurlijk anders voor die finale die om 9:00 vanavond begint. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het zo lang in onduidelijkheid gaan laten bestaan. Maar goed, in theorie is die definitieve deadline pas vanavond iets na 9:30. Want dan staat Nederland ingepland. Jorn Kompeer vanuit Malmö, dankjewel. Ja, en dat houdt natuurlijk ook Leeuwarden bezig. Want daar zijn ze volop bezig met de vraag of hun Joost Klein vanavond in die finale mag optreden of niet. Verslaggever Mark Hamer is in Leeuwarden en ook de bakker die daar zit, die had het antwoord op die vraag, denk ik, graag willen weten. Ja, ik ben ietsje boven Leeuwarden, zit ik in Stiens. Leeuwarden kunnen we bijna, ja, we kunnen Leeuwarden bijna zien liggen. Ja, en de bakker, Niels van der Wal. Hoe laat begonnen vannacht? Ik zelf 1:00 en de eerste man is om 11:00 begonnen. En daar staan ze. Ja. Ja. De Joost Klein gebakjes. Ja, de kwarkbolletjes, hè. Kwarkbolletjes. Ja. Lichtblauw, oranje, rood. Ja, en in die blauwe, ja, de blauwe die zijn met de schouders. En, ja, de, er zit een soort horentje zitten er. Ja, dit zijn de schoudervulling. De schouders. Hè? Dus ja, daar gaat het. Dat is eigenlijk wel eentje die eruit springt. En ze pikken het allemaal op. Dus dat is wel grappig. En toen stond u hier vannacht. En toen dacht u niet, is het niet allemaal voor niks? Ja, dat is nog de vraag. Hè. Er zit nog wat in spanning. Maar ja, gelukkig zijn er al heel wat tassen besteld. En die halen ze maar mooi op. Ja, maar met wat was uw gevoel? Ja, heeft het zin? Heeft het geen zin? Of? Ja, nou ja, er is nog een kans dat hij gewoon meedoet. En we gaan van het positieve uit, hè. Dus, ja, Ik zei net dus, ook, ja, het voelt toch wel echt voor Friesland. Het is echt een Friese jongen, om het zo maar even te zeggen. Ja, het is echt een Friese jongen. En ja, daarom hebben wij natuurlijk ook echt iets eraan gedaan. Hey, was de Limburger geweest, dan had het die niet gestaan. Nee, dan had het een Limburgse bakker er denk ik op ingespeeld. Ja, en op deze manier kunnen wij er iets mee doen. Hey, ook omdat hij hier uit het buurdorp eigenlijk vandaan kwam. Ja, ja dan kun je daar echt ook mooi op inspelen. Maar hoe voelt dit nu dan? Dat er zoveel commotie is, om het zo maar even te zeggen. Ja, commotie om de... Ja, gaat het nou wel? Of niet door? Ja, Joost natuurlijk. Ja, om Joost. Ja, wat zal ik zeggen? We wachten het gewoon af. Ja. En we hebben al twee goede dagen. Woensdag en vrijdag goede dagen gehad, wat dat betreft. En... Ze zijn al wel verkocht? Ze zijn al wel verkocht, ja. Oké. We moeten wel even een paar keer bijmaken. Ja. Hoe bijgemaakt zijn? Ja, we lopen even van de bakkerij naar de winkel. Want even kijken, moeten we hierdoor nog ietsje verder? Ja, hierdoor, door deze gang. Want hij heeft speciale tasjes gemaakt. Hier staan al tasjes? Ja, maar ik wil ze in de bakkerij. Ik wil het even zien hoe mooi het er hierbij staat. Kijk, ja, daar staan ze op de toonbank. Op de toonbank, in de winkel. Hè, daar kunnen ze zo meenemen. Europa-tas. Europa-pa-tas. Nou ja, ik krijg het niet uit mijn mond. Voor 12 euro. Doe ze, poa. Ja. Nee, we hebben een leuk tasje bedacht. Er zit natuurlijk een suikerbroodje in. Ja, wat zit erin? Dat is even erbij pakken. Even tasje erbij. Ja, ik heb hier op de toonbank hebben we het liggen. Er zit een suikerbroodje in. Vanwege de Friese roots natuurlijk. Dan hebben we... 12 chocoladeflikjes, hè, want ja, die 12 punten moeten we hebben. Ja. Dan hebben we die kwarkballetjes waar we het zo net over hadden. Eentje met schouders, hè, de schouders van Joost. Yes. En de andere, hè, de oranje sferen. Dan hebben we nog toast klein. Hè, dat is wel een leuk woordgrapje. Ja. En dan hebben we nog de Europa paprika pizza stok. Pardon, dat nog één keer? De Europa paprika pizza stok. Ja. Zijn ze al verkocht? Zijn ze betaald? Die van vandaag? Een gedeelte wel, een gedeelte nog niet. Oh jee. Dus ja, dat is het risico van het vak, hè? Ja, ja, en als de mensen straks horen over een uurtje, weet ik van wat... het gaat niet door, hij mag niet optreden. En dan gaan de mensen de tasjes ook niet ophalen. Nou, ja, dan wordt het een troosttasje, hè? Een troosttasje? Ja, een troosttasje. Dus ja, dan het verdriet maar wegeten, hè? En anders ook nog, ja, moederdag ook nog morgen. Ja, we hebben ook nog moederdag, dus daar spelen we dan... de winkel ligt ook vol met moederdag. Dus wat dat betreft, ik hoop op een goede, drukke dag. Ja, oké. Om 19:30 gaat de winkel open. Nou ja, wij wachten even af. We wachten even of de klanten komen. Even een kopje koffie doen? Ja, zullen we dat doen? Ja. Ja, ik hoop dat de machine het weer doet. Want zo net zegt hij nou? Ook nog geen koffie. Oh, het is zo'n dag. Het wordt zo'n dag, Mark. Ik hoor het al. Ja, de dag is nu 7:17, ook in Malmö. We hopen natuurlijk nog wat te horen van de organisatie daar. En dan hoort u dat natuurlijk hier op NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Renze zat gisteravond politiechef van Amsterdam Frank Pauw. Deze week heeft de mobiele eenheid meerdere keren ingegrepen bij pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Gisteren was er eentje in de Amsterdamse gemeenteraad, een spoeddebat over het ingrijpen van de politie. Daar zei burgemeester Halsema dat het ingrijpen onvermijdbaar was. En Pauw had zelf liever ook niet ingegrepen. Wij ook als politie, maar ook als driehoek, we proberen dat eigenlijk altijd met zo min mogelijk geweld te doen. Ik bedoel, geweld in zijn algemeenheid, maar ook politiegeweld ziet er altijd lelijk uit. En als je dat dus kan voorkomen, omdat je weet te deescaleren, omdat je weet te zorgen dat je mensen in positie brengt die kunnen zeggen van nou, je mag er tot vanavond 11 uur staan, daarna ga je opbreken. Dan is dat veel beter dan dat wij met veel geweldgebruik ook zo'n demonstratie moeten beëindigen. De gemeenteraad van Amsterdam is kritisch over het handelen van de politie. Sommige partijen willen weten of het geweld niet buitensporig was. En daar zei Pauw het volgende over. Degenen die het veroorzaken, en worden zometeen nog ook beelden getoond van wat er dan gedaan wordt. Maar daarnaast staan vredelievende mensen, die wij ook helemaal niks willen doen. Mm-hmm. Maar die staan tussen degenen die inderdaad wel dat geweld plegen. Maar die hebben het idee dat als wij naar voren komen, dat die politiemensen van ons de tijd hebben om te denken... oh ja, jij bent een vredelievende student en die gast die naast je staat, die heeft die stenen gegooid. Ja. Ja, zo werkt het helaas niet. In Met het oog op morgen sprak Gebrich Kloss van Amnesty International over het ingrijpen van de politie tijdens de pro-Palestijnse betogingen. Medewerkers van Amnesty liepen woensdag als waarnemer rond bij die betogingen. Zij zagen dat de politie niet altijd zorgde voor de-escalatie. Sommige momenten is er heel goed gedeescaleerd. En op andere momenten denken wij dat de politie er onnodig fel en hard inging. Daar nemen mensen aanstoot aan en vervolgens keert een groep zich in ieder geval in woord tegen de politie. En gaat het over in spreekkoren antipolitieleuzen. En dan hoeft er maar een enkeling tussen te zitten die geweld gebruikt. En hup, dan moet zo'n ME er weer in. Amnesty was vooral kritisch op de politie. De organisatie probeert zo neutraal mogelijk een oordeel te vellen. Al is dat volgens Kloss soms wel lastig. Wij proberen zo neutraal mogelijk te zijn door vragen te stellen. En inderdaad, wij zijn scherp, maar dat is ook onze rol. Mm. Ik bedoel, Amnesty is niet een organisatie om complimenten uit te delen. Wij zijn een waakhond en we kijken kritisch op de ruimte die het demonstratierecht kijkt. En we zien over de hele linie dat onder druk staat om allerlei redenen. In Nieuwsuur aandacht voor duizenden leerplichtigen die tijdelijk niet naar school gaan. Sommigen zijn ziek gemeld, anderen hebben een vrijstelling gekregen. In 2022 waren er nog 10.000 mensen die niet naar school gingen. Vorig jaar waren dat er 13.000, een flinke stijging dus. Volgens Corien van Starkenburg, voorzitter van de Vereniging voor Leerplichtambtenaren, ligt het werkelijke getal nog veel hoger. Alleen kinderen met een ongeldige reden worden nu meegerekend. Maar er zitten ook een hele grote groep kinderen die bijvoorbeeld ziek gemeld zijn op school. Dus dat zou je dan wel een legitieme reden kunnen noemen. Die gaan ook niet naar school en die tellen we niet in Nederland. En dat is echt heel verkeerd, want we weten dus niet precies hoeveel kinderen tot die groep behoren. Niet precies, maar wel ongeveer? Ja, Ingrado heeft er recent onderzoek naar gedaan. Dat is uw organisatie? Dat is onze organisatie, ja. We hebben met gemeenten gesproken en op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat het aantal kinderen 8 keer zo groot is dan die ruim 3000 kinderen die thuis zitten met een ongeldige. Dus dat gaat ongeldige over tienduizenden kinderen? Het gaat echt over heel veel kinderen en daar zijn we erg van geschrokken. De leerplichtwet die moet, als het aan Van Starkenburg ligt, op de schop. Die is oud, die stamt uit 1901 en hij is in 1969 aangepast. Maar als je kijkt naar de groep kinderen die er nu is, de problematiek die er is, de groep ouders die er nu is, die echt anders naar onderwijs kijken dan 50 of zelfs 100 jaar geleden, voldoet die wet niet meer. Dat was gisteravond in de media. En vandaag dat 1 op de 9 mensen geen gebruik maakt van de zorg omdat ze het te duur vinden. Jeroen. Ja, blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Nivel, waar Trouw over schrijft. Dit aantal zorgmijders is een stuk groter dan 3 jaar daarvoor becijferd werd. Eerder bleek al uit onderzoek dat het eigen risico een belangrijke reden voor het mijden van zorg is. Mensen willen dat zo laag mogelijk houden. Huisartsen zien de gevolgen van het mijden van zorg. Aangezien die zorg bij de huisartsen gratis is, komt er meer op hun bord terecht, zo schrijft Trouw. Automobilisten moeten meer rekening houden met werkzaamheden aan de weg die overdag plaatsvinden. Daar waarschuwt demissionair minister Harbers voor in de Telegraaf. De auto's die 's nachts met hoge snelheden over de weg scheuren willen steeds minder wegwerkers op dat tijdstip werken. Of de hele straat moet worden afgezet, of de werkzaamheden moeten overdag plaatsvinden. Zo klinkt de oproep van wegwerkers en dus zit de kans dik in dat werkzaamheden overdag steeds vaker gaan plaatsvinden. In de Randstad is een stuk meer geld terechtgekomen van de stapsubsidiepot vergeleken met de rest van het land, schrijft het AD. Van de 300 miljoen euro, die is bedoeld om bij- en omscholing te bevorderen, is een opvallend klein deel in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg beland. Er waren al grote vraagtekens of het geld van de subsidie wel bijdroeg aan de verbeteren van de arbeidsmarkt. En dit nieuws maakt het er niet beter op, zegt vakbond CNV tegen de krant. En de Volkskrant is urenlang gaan scrollen op social media. Met nieuw aangemaakte profielen heeft de krant onderzocht of er een verschil is tussen TikTok en zijn Chinese tegenhanger Douyin. TikTok is verboden in China. Gezegd wordt dat Douyin een educatievere app is. En die is dan dus wel toegestaan in het land. Maar de Volkskrant controleert dat beide apps maar weinig van elkaar verschillen. Leerzame video's komen bijna niet voor. Grappige video's van dieren zijn er zowel op TikTok als op Douyin veel vaker dan leerzame video's. In Mexico is het extreem warm al een tijd. Dit weekend kan het zelfs heter worden dan 45 graden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. Door de extreme hitte woeden er tientallen natuurbranden door het hele land. Correspondent Boris van der Spek in Mexico-stad. Hoe is het daar nu? Nou, het is al langere tijd erg droog in Mexico. En dat merk je vooral aan de waterproblemen. Er zijn wijken hier in de stad waar eigenlijk helemaal geen water meer uit de kraan komt. Ja, de hitte is ook een stuk erger dan normaal. Als je hier naar buiten loopt, ja, dan loop je echt tegen een muur van warmte op. En het zorgt ook echt voor luchtvervuiling. Hè. Er zijn heel veel natuurbranden rond Mexico-stad. Er hangt een grijze sluier in de lucht. We hebben allemaal geïrriteerde ogen, geïrriteerde kelen. Dus ja, samengevat. We zitten eigenlijk alleen maar binnen. Want zeker met name midden op de dag is het buiten niet uit te houden. Ja. Dus die luchtvervuiling door die natuurbranden noem je. Wat zijn andere gevolgen? Nou, het watertekort ook, dat speelt al langer. En dat is voor sommige mensen echt wel heel nijpend. Daar komt gewoon geen water meer uit de kraan in sommige wijken. Maar de huidige witte golf met echt warmterecords van boven de 45 graden in sommige regio's zorgen voor massale stroomuitval, omdat de centrales die kunnen die hitte niet meer aan. En scholen zijn ook gesloten op sommige plekken, sportclubs zijn dicht, ziekenhuizen melden dat mensen binnenkomen met oververhitting, uitdrogingsverschijnselen. Ja, Mexicanen zijn best wel wat gewend qua hitte en droogte, maar dit zorgt wel echt voor ontregeling eigenlijk. En is dit een geval, dit kan gebeuren zo lang zo heet? Of zijn er ook gebieden die verwaarloosd zijn waardoor die branden meer om zich heen kunnen grijpen? Nou, kijk, Mexico kampt al vrij lang met hitte en droogte. Maar er wordt eigenlijk vrij weinig maatregelen genomen door de overheid. Er wordt vrij weinig gedaan om mensen voor te bereiden op wat er de komende jaren ook nog gaat komen. Want dit wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Er is geen nationaal hitteplan bijvoorbeeld hier zoals we in Nederland hebben. Elektriciteitscentrales, die zouden al jaren geleden verbeterd moeten worden. Maar de regering heeft dat een beetje laten liggen. Ja, en die watercrisis die is ook niet iets van gisteren. Maar ja, de overheid in Mexico die weigert de noodtoestand uit te roepen, ondanks dus die droogte. Die doen eigenlijk heel weinig om dit probleem op te lossen. Ja, er wordt wel wat water uitgedeeld, maar dat is het eigenlijk. Dus, want een noodtoestand uitroepen is niet populair. Waarom doen ze dat niet gewoon? Nou, ik sprak onlangs een waterexpert hier in Mexico over die watercrisis. En het heeft eigenlijk te maken met de verkiezingstijd waar we in zitten. Over minder dan een maand zijn er verkiezingen hier voor de presidentsverkiezingen, de parlementaire verkiezingen. En de president die ziet het uitroepen van de noodtoestand als het toegeven van fouten. Hij is bang dat als hij een noodtoestand uitroept, dat zijn partij stemmen kan verliezen. Daarnaast zijn er ook geen noodfondsen meer in Mexico. Dus er is eigenlijk ook helemaal geen geld om eventuele noodsituaties te dekken. En dat zie je ook met de elektriciteitscentrales. Die zijn nooit onderhouden. En al het geld dat er was, dat is in een soort van megalomane infrastructuurprojecten gestopt. Dus ja, er is helemaal geen geld meer om dit soort situaties aan te pakken. Boris van der Spek, Mexico-stad, dank je wel. En dan even terug naar de tijd dat het Songfestival nog ongecompliceerd was. I'm

Goedemorgen. Jij volgt die verkiezingen vanuit Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Hoe groot is die kans eigenlijk dat separatisten gaan winnen? Nou, zoals de peilingen er nu bij staan, staat eigenlijk de socialistische partij aan kop. Maar het lijkt er ook op dat zij met de stemmen die ze gaan krijgen geen meerderheid kunnen gaan vormen. En dan mag dus de tweede partij een coalitie proberen te maken. En op die tweede plaats, daar staat waarschijnlijk de separatiste partij van Puigdemont, Junts. Die dan samen met andere onafhankelijkheidspartijen dan wel een meerderheid lijken te kunnen gaan vormen. En dat zal betekenen dat de regio weer zal worden geregeerd door partijen die eigenlijk onafhankelijk willen zijn van Spanje. En je noemde zijn naam al, Puigdemont, die een tijdje in ballingschap heeft geleefd in België, of dat misschien zelfs nog steeds doet, omdat er echt heel veel te doen was rond die onafhankelijkheidsverklaringen en dergelijke, die wens. Leeft dat nog in Catalonië? De verkiezingen die leven hier zeker. En dat komt inderdaad door die amnestiewet, die dus voor Catalaanse separatisten is bedoeld. Nou ja, en daardoor is die aandacht dus weer bij die onafhankelijkheid gaan liggen. Maar dat is niet het enige thema dat speelt. Mensen kijken ook naar andere dingen, bijvoorbeeld naar het massatoerisme hier in Catalonië of die enorme hoge huizenprijzen in Barcelona. En om die sfeer wat meer te peilen, niet alleen maar in Barcelona zelf, ging ik gisteren naar de repetities, van Castellers. Je weet wel, dat zijn die mensen die menselijke kastelen of eigenlijk menselijke torens bouwen. Een echte Catalaanse traditie. En daar sprak ik met een van de trainers van die club, Pau. Hier in Salt, een plaatsje naast Girona, wordt elke week getraind door deze Castellers. Alle generaties komen hier samen, het jongste lid dat hier rondloopt zal een jaar of twee zijn. En als eerste mogen we de kleintjes trainen. Een zaal met klimrekken, een klimwand, klimnetten, alles om maar te oefenen om zo'n hoog mogelijke toren te maken. Kan je ons wat vertellen over deze traditie? Els castells van començar el segle XVIII a Valls, al costat de Tarragona. Dit is dus een typisch Catalaanse traditie, zegt hij, die in 1900 meer in het zuiden van Catalonië is ontstaan. Maar wat maakt dit dan typisch Catalaans? Is com un reflex de la societat. Eigenlijk reflecteert dit de maatschappij, zegt hij. Want zo'n toren die moet je echt samen maken. En dat kan niet in je eentje. Dat moet je met een groep mensen doen. En dat is typisch Catalaans, die samenwerking die je hier ziet. Maar waarom is die samenwerking zo typisch Catalaans dan? Crec que perquè els catalans sempre ens ha agradat molt. Molt nosaltres, molt nostres. Hij zegt eigenlijk dat de Catalanen door de jaren heen niet altijd even makkelijk hebben gehad. Ze moesten heel veel dingen doorstaan. En Catalanen worden heel graag gezien. En dat zijn twee dingen die je in deze traditie heel goed terugziet. Pau die wordt in een soort van doek gewikkeld. En dat is een lang zwart doek, wat ze om hun middel heen wikkelen. Waardoor het makkelijker klimmen is en het is minder gevaarlijk. Martas, vinkt het bestemd, sisplau. En nu zijn morgen dus die Catalaanse verkiezingen. Hoe zie jij de toekomst van Catalonië? Tampoc em vull posar gaire en política jo, perquè al final per sort jo aquí vinc a fer castells, però. Hij zegt eigenlijk kom ik hier helemaal niet om de politiek te bedrijven, maar ik ben hier om menselijke kastelen te maken. Maar wat zijn dan de thema's die hier in Catalonië spelen? Per la gent. Jo crec que de belangrijke thema's hier zijn eigenlijk vooral woningen. De woningnood, dat mensen een huis willen kunnen betalen. Dat ze niet te lange overuren maken. Dat er niet dus te veel gewerkt wordt. En ook een kijk op de toekomst natuurlijk. En dan wordt het stil, want opperste concentratie. De toren is al 1, 2, 3, 4 hoog. En er gaat nog een klein kind nu naar boven. Nog één. Dit wordt een toren van zeker 6 hoog. Ja, Miro, toch normale thema's op de agenda. Separatisme speelt natuurlijk ook. Hoe wordt er dan in Madrid, in de hoofdstad van Spanje, naar deze verkiezingen gekeken? Ja, eigenlijk is opvallend dit keer is dat het hele land wel benieuwd is naar wat er gaat gebeuren. En dat komt vooral, nou ja, inderdaad, door die amnestiewet. Hè. Dat is die wet die de Spaanse premier Sanchez heeft ingevoerd, omdat hij na de landelijke verkiezingen zelf geen meerderheidscoalitie kon vormen. Nou ja, daarvoor had hij de steun nodig van die Catalaanse onafhankelijkheidspartijen. Toen heeft hij hem beloofd dat in ruil voor die steun er dus een amnestiewet zou komen. En daardoor kunnen separatisten die zijn veroordeeld of nog moeten worden veroordeeld voor onder andere hun rol in dat onafhankelijkheidsreferendum, die kunnen amnestie gaan krijgen. Nou, daardoor kunnen heel veel oud-politici van toen weer terugkeren de politiek in na deze verkiezingen. En dus ook, je noemde net al eventjes Puigdemont, die tot nu toe in ballingschap in België heeft gewoond. Op dit moment is Puigdemont in Frankrijk aan de grens met Catalonië. En dus hij wacht af van wat de Catalanen morgen gaan stemmen. Want er bestaat dus wel een kans dat hij dus weer president van Catalonië kan worden. Symbolisch, aan de grens, jeetje. Dankjewel, Miro de Bruyne. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. De markt voor bamboeproducten groeit de laatste jaren enorm. Tuinmeubels, tandenborstels, vloeren en zelfs ondergoed van bamboe is er te koop. Dat is één nadeel. Die bamboe die komt vooral uit China. Het is dus niet erg duurzaam om dat te transporteren. Maar langzaam is er verandering zichtbaar. Ook in Nederland zijn er boeren die interesse hebben in de teelt van dit gewas. Zoals Jacob van der Borne. Hij is boer in het Noord-Brabantse Reuzel. Hij kreeg bezoek van onze verslaggever, Jeroen Schutijzer. Wat een uitgestrekt gebied is dit. Het is een akkerbouwgebied in de Kempen. Dus we zitten hier vlak tegen de Belgische grens aan. En u houdt zich al jaren bezig met het verbouwen van aardappels, uien. Ja. En dan opeens vorig jaar kreeg u een idee. We hebben een project gestart dat heet de Boerderij van de Toekomst. En in die Boerderij van de Toekomst willen we eigenlijk kijken van hoe zou de landbouw er over 10, 15 jaar uitzien. En een van de gewassen die dan ook ter sprake kwam was een vezelgewas. Bijvoorbeeld ook bamboe. Hier staat zo'n plantje. Ja, het heeft ongeveer 7 jaar nodig om van deze plant eigenlijk een bos te maken. Dus de planten gaan naar elkaar toe groeien. Zowel in de rij als naar de andere rij toe. En dit zou over 5, 6, 7 jaar een bamboebos moeten zijn. En waarom bamboe? Ja, bamboe is een teelt die niet heel veel mensen kennen. Dus ik hou wel van een uitdaging. En bamboe heeft in theorie 3 dingen die je kan verkopen. Dus je kunt of de scheuten verkopen, of de stokken verkopen. Of je kunt de gehele plant snipperen en als vezel verkopen. Dus ik vond dat wel een leuk ding om te proberen. Dit levert misschien meer op dan die piepers. Die even verderop alleen maar in het water staan. Nou ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Eerst zien en dan geloven. Maar als de markt mee wil doen, dan gaat dit zeker geen slecht gewas zijn. Moet ik over 5 jaar eigenlijk terugkomen, hè? Want dan gaat de kassa rinkelen of niet? Of niet. En ik hoop het eerste natuurlijk, maar we gaan het zien. Joost Borneman is van Bamboo Logic. Bamboe uit China. Het moet minimaal 20.000 kilometer afleggen om hier te komen. We weten op dit moment vaak niet of de kinderhandjes aan meewerken. Op het moment dat we lokaal bamboe hebben, heb je kortere ketens, transparantie. Want het kan dus anders. Het groeit hier ook? Het groeit hier zeker. Voor de ijstijd was er al bamboe in Europa aanwezig. En het is hier alweer meer dan 400 jaar. En de afgelopen 20 jaar hebben we op verschillende plekken in Europa ook al testen gedaan met welke soorten er goed kunnen groeien. Zijn er veel boeren geïnteresseerd? We hebben de afgelopen maanden iets meer dan 100 boeren op bezoek gehad. Omdat ze interesse hadden om bamboe aan te planten. En wat kunnen we er dan mee? Op het moment dat de bamboe eenmaal geoogst wordt, dan kun je het voor meer dan 10.000 toepassingen gebruiken. Er zitten eiwitten in en het is vezelrijk. Dus ook voor een vleesvervanger kan het gebruikt worden of gewoon als nieuwe groente. Je kunt de houtige biomassa kunnen we gebruiken voor de bouw. Vlonders, maar ook kozijnen of isolatiemateriaal. En ook om bijvoorbeeld pulp mee te maken voor papier- en textielindustrie. Sinds gisteren weet ik dat ik bamboe ondergoed aan heb. Dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is een van de 10.000 toepassingen die je met bamboe hebt. Kijk, er komt net een container aan met bamboeproducten. 80% van onze omzet bestaat ongeveer uit buiten bamboe. Dus dat wordt voor terrassen ingezet. Dit is wel het piekseizoen voor ons. Dit is het voorjaar. Dus dan komen de meeste mensen er toch achter dat er nog iets aan de tuin moet gebeuren. Arjen Veldman van Mozo. Hier in Zwaag hebben we een pakhuis vol met bamboeproducten. Wij handelen daarin en wij maken die producten in China. Vooral voor de bouwsector. Dan moet u denken aan plaatmateriaal, vloeren, terrasdelen, geveldelen. En u haalt het allemaal uit China, maar er zijn ontwikkelingen. Ik ben net in Reuzel geweest. Ja. Heeft u die velden daar wel eens gezien? Ik heb dat wel eens gezien, ja. En wij volgen dat met heel veel interesse. Want een van de nadelen van ons bedrijf is wel dat wij alleen maar in China werken. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een risico. Maar we zijn er ook heel blij mee dat het nu dichter bij huis komt. En dat het dus zelfs in Nederland nu wordt verbouwd. Het is nog wel een lange weg te gaan. Kan dat gaan groeien, Europa, Nederland? Ik denk zelf dat het klimaat van Nederland misschien niet het allerbeste is om bamboe te groeien. Naast het groeien van de bamboe moet je het natuurlijk ook transformeren in een eindproduct. Ja. Dus fabrieken, vloerenfabrieken, platenfabrieken, de producten die wij hier voeren. En die zijn er nog niet. Dat was een verslag van Jeroen Schutijzer. En als u denkt, wat is Nederland slim? Nou, ook in Portugal, Frankrijk en Griekenland zijn er boeren die zich op de teelt van bamboe hebben gestort. Ja, volgens van Paris Saint-Germain, die weet het al. Kylian Mbappé, die vertrekt. Jeroen. Ja, en een filmpje op social media laat hij weten dat hij zijn contract niet gaat verlengen en zondag zijn laatste wedstrijd speelt voor PSG. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. Ja, bij de Franse topclub won Mbappé 6 landstitels. Hij wordt veel in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. De tientallen miljoenen waarmee Vitesse-eigenaar Valérie Oif de club de laatste jaren financierde zijn bijna allemaal afkomstig van de omstreden oligarch Roman Abramovic. Dat blijkt onderzoek van Britse media samen met NRC, Trouw en het Financiële Dagblad naar de financiële administratie van de huidige eigenaar van Vitesse. De Rus Abramovic staat sinds 2022 op de Europese sanctielijst en is nog altijd financieel verweven met Vitesse. De club uit Arnhem zit in grote financiële problemen en de proflicentie is daarmee in gevaar. De club heeft nog een week de tijd om de financiën op orde te krijgen. Nou, een groot feest in Tilburg gisteravond. Het Wij zijn kampioen klinkt. Willem II is kampioen. De Tilburgers kwamen thuis 2-0 achter tegen Telstar, maar wisten toch nog met 3-2 te winnen. Willem II was vorige week al zeker van promotie naar de Eredivisie, maar mocht gisteravond dus ook het kampioensfeest vieren. Ja, nu weet het, ook de nummer 2 die mag door. En wie dat zou worden, dat was tot gisteravond onduidelijk. Maar het werd dus FC Groningen, keer terug in de Eredivisie. Het elftal van trainer Dick Lukien die won op de slotdag van Roda JC. Is daarmee dus die tweede geworden in de keukenkampioendivisie. En ze hadden aan een gelijkspel genoeg gehad, maar Groningen was in een uitverkocht stadion veel te sterk. Het leidde tot Zuid-Amerikaanse toestanden, we hoorden ze net al eventjes, maar ze waren dus ook in Groningen. Want na afloop namen duizenden Groningen supporters bezit van het veld om daar feest te vieren. En verslaggever Ragnar Niemeyer, die was erbij. Daar is de selectie van FC Groningen. Het is bijna 22:50. Er staat een podium op de middenstip van de Euroborg. Promotie 2023. 2024 spelers hebben een speciale shirt aan. De Eredivisie kleurt weer groen-wit. Zo is het. Dik verdiende zegen op Roda JC. Vindt ook de trainer van Groningen, die al voor de derde keer in zijn loopbaan promoveert, Dick Lukien. Ja, het is een geweldige dag. En lekker weer ook. Het was heerlijk weer. Ja, potje voetbal gewonnen. Potje voetbal gewonnen, dik verdiend gewonnen. We kwamen aan bij het stadion, het was geweldig. En dat maakt mij reuze trots omdat ik weet van hoe ver wij komen. Toen ik begon, vond ik ook dat de negativiteit er behoorlijk in zat. En dat is ook volkomen logisch, hè, als je een seizoen kent zoals wij dat hebben gehad. Vier overwinningen, dacht ik, dat kalenderjaar. Ja, en dan hebben we met z'n allen dat omgebogen. Ja, dat geeft mij wel heel veel voldoening. Wat is nou het moment van vandaag? Dat wij een wedstrijd spelen waarin er eigenlijk geen enkele twijfel is wie die wedstrijd gaat winnen. Dus op het moment dat je moet leveren, dan moet je er staan, dan moet je doen wat je in je hebt. Dat hebben al die spelers gedaan. Waardoor ik vond dat wij vanaf seconde 1 de overhand hadden. En dik verdiend die overwinning hebben behaald. De zijlijn, rechterkant. Bal goed leggen, voorgeven, hard voorgeven. Hoven! 1-0, wat een mooie goal van Hoven! Die kopt die bal vallend naar de verre hoek. Schitterend doelpunt! Ik weet dat dit heel bij de hand is,

Lekker gefietst? Ja, lekker gefietst, ja. De route verkend? Ja, zeker, ja. 80 kilometer, toch? Ja, ik heb net mijn Strava gestopt, 85 en een beetje. Ja, ja. Dit is het startpunt? Hier gaan we starten en finishen. Dus nou, je ziet hier achter staan de buitenbarren en een plaskruis al klaar. Er komt nog een frietkraam 's middags. En de straat is afgezet. Ja. Ja. Het is bijna gezellig, dit evenementje. Een fietstocht om geld op te halen, een zonnig terras en een programma met sprekers. Maar het thema is loodzwaar, zelfdoding. Deze vriendengroep van 7 raakte de afgelopen jaren 2 leden kwijt. Vandaag is de verjaardag van Ian en Martin was zondagjarig. Ze zijn er altijd bij. Ja, ja. Ian beroofde zich in 2016 van het leven. Hij was 24 jaar. Martin was 29 jaar toen hij niet meer verder wilde. Niemand zag dit aankomen. Je ziet hem hier gewoon rondlopen en bier stappen en grappen maken met iedereen en enorm naar zijn zin hebben. Ja, maar Martin is ook best kort geleden eigenlijk nog. Dat is 1,5 jaar geleden. En ik merk gewoon nog steeds dat besef ook maar heel langzaam indaalt eigenlijk. Dat hij er dan niet meer is. En het is best pijnlijk. Ja, dan ben je echt alleen maar in shock. Dat is eigenlijk je hebt natuurlijk heel veel vragen waarom, maar daar ga je nooit achterkomen. Toevallig net nog met Tommy op de fiets over gehad. Over ja, wat zou er nou geweest zijn? Maar ja, je komt er nooit achter en die vragen zullen altijd blijven. Mm-hmm. En verder ben je vooral ongelooflijk verdrietig. En dat gaat ook nooit weg. Niet alleen verdriet dat ze er dan niet meer zijn, maar ook gewoon echt dat het gewoon heel erg triest is dat ze dus helemaal geen ruimte hebben gevoeld bij ons, bij hun vrienden, om te delen hoe het nou echt met ze gaat. Ja, een soort dubbel verdriet, zeg maar, voor ons dat ze er niet meer zijn, maar vooral ook voor hunzelf. Dat ze dus blijkbaar zo in de knoop zaten en daar niks mee konden of deden of wilden. Ja. Misschien had het geholpen als er meer gepraat was over echte dingen. En daarvoor hebben de vrienden een stichting opgericht. We zien elkaar. Nou, toen had die stichting opgericht, een glaas champagne erbij. Even denken aan Martin en Ian. Tot hij heeft gezegd van oké, maar nu zijn we heel veel dingen aan het doen. Maar weten wij nou hoe het nu gaat met elkaar? En toen dacht ik, oh nee, eigenlijk niet. Dit is iets wat je actief moet doen. Ja. Je moet actief met mensen praten. Je moet actief zelf ook praten. Zeker. Onze missie is, die hebben we ook uitgeschreven, dat is dus dat bijdragen aan een generatie die het gesprek voert over hoe het nou echt met ze gaat. Het valt te leren. Het valt absoluut te leren. Zeker. En dan helpt zo'n fietstocht zoals morgen. Dan draagt daar een steentje bij. Als iedereen morgen naar weg gaat met het idee van, oh ja, dit moet ik misschien iets vaker doen. En een beetje dat ripple-effect. Dan valt het zeker te leren. Ja, als mensen ons ergens hebben gezien of voorbij zien komen op social media, dat het erover gaat. Ja. Aan keukentafels, in studentenhuizen, daar doen we het uiteindelijk natuurlijk voor. We zeggen ook absoluut niet van doe dit en daarmee voorkom je zelfdoding, dat zeggen we niet. Maar we denken wel dat het kan bijdragen in de breedste zin aan mentale gezondheid. Het programma begint zometeen om 22:30 bij Café de Keizer in Leiden. En voor wie denkt aan zelfmoord of zich zorgen maakt om iemand, praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. NPO Radio 1. Nieuwsweekend straks om 20:30. Je lichaam is de maatschappij, is een van de Chinese lessen waar Bettine Vriesekoop over schrijft in haar nieuwe boek Chinese wijsheid in een balletje. Ik heb Chinezen altijd hele mooie mensen gevonden. Bert Wagendorp schreef het scenario van De Laatste Ronde, een film over oude vrienden die beseffen dat ze niet langer onsterfelijk zijn. We zetten de klok 40 jaar terug en we doen iets wat we nog nooit hebben gedaan, jongens. Bovenhouwelingen bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over de laatste loodjes. Als er dan misschien een akkoord of geen akkoord is, of een tussenfase op weg naar een nieuwe fase. Max Nieuwsweekend straks om 20:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Supporters van Team.nl zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team.nl. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint, speel bewust 18+. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Het is lente, de hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen.

Nee, daar horen we helemaal niks over. Tot nu toe is het ook vaak wel gewoon communicatie via korte berichtjes en niet per se via persconferenties. Maar misschien even de dag inkijken. Vanmiddag staat er een grote familieshow weer gepland in de arena. Daar hangt niet zoveel van af. Dus daar hoeft Joost Klein in theorie nog niet bij te zijn. Dat is natuurlijk anders voor die finale die om 9:00 vanavond begint. Ik kan me niet voorstellen dat ze het zo lang in onduidelijkheid gaan laten bestaan. Maar goed, in theorie is die definitieve deadline pas vanavond iets na 9:30. Want dan staat Nederland ingepland. Tja, stel je voor dat we zo lang moeten wachten. Want zo lang blijft dan ook een bakker in Stiens met zijn speciale Europa-papa-tassen staan. En Mark Hamer die was daar vorige uur al. En Mark, je vroeg je toen af of er nog wel een beetje animo zou zijn voor die tassen. Ja, vertel. Ja. Ja, ik kijk even naar binnen, want ik ben buiten gaan staan. Bij de leukste winkel van Friesland, winnaar 2013, Bakkerij van de Wal in Stiens. Ik kijk naar binnen, er stond hier een heel rijtje met tassen. Oh, nou, er zijn er best al wat weg. Ja, maar de stemming is hier toch wel anders, hoor, merkte ik het afgelopen uur. Ja, de mensen komen wel, het loopt nog niet storm. Maar de mensen komen wel, zoals ook mevrouw met haar kleindochter achter op de fiets. Ja, en ik vroeg haar, komt u zo'n tasje halen? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Waarom niet? Nou, omdat ik eerst wil kijken wat erin zit. Nou, laten we naar binnen lopen dan. Ja. Maar is dat de enige reden? Nou, dat denk ik wel. Nou, er is iets anders aan de hand, hè, met Joost Klein. Dat klopt. Dat klopt. Zal ik de deur voor u open doen? Ja. Nou ja, ik weet er verder ook niks van. Wat is uw gevoel er nu bij? Ja, ik weet het niet, joh. Ik kan er totaal niks zinnigs over zeggen wat het is. Ja, maar hij is een beetje de trots van Friesland ook? Ja, zeker. Dat hadden we gehoopt, hè, dat hij zou winnen. Of dat hij wint, want ik denk nog steeds wel dat hij mee gaat doen. U denkt het wel? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar wat het is, ja, dat moeten ze dan maar uitzoeken. En dat is ook, dat is dan rechtvaardig ook. Als je zegt van het om het uit te laten zoeken, vind ik dat wel. Maar is de glans er niet een beetje vanaf? Ja, tuurlijk. Dat is het wel. Het houdt iedereen natuurlijk wel bezig, maar het is ook een nationaal belang natuurlijk, hè, zo'n songfestival. Absoluut, ja, niet alleen voor Friesland. Nee, laten we dat even duidelijk zeggen. Hij komt toevallig uit Friesland, maar verder is het voor heel Nederland natuurlijk die in beweging nu. Hè? Hij staat daar, de Europa-pa-tas. En mevrouw wil graag weten, wat zit erin? Paprika, pizza, stokbrood, kleine flikjes, chocolaatjes, toastjes. Een klein suikerbrood, ja. En twee kwarkbolletjes. Ja, daar houdt hij van, hè, suikerbollen. Oh, is dat zo? Ja. Dat weet u dan weer? Nou, dat zei hij. Het stond in de krant. Oké. En neemt u hem? Ik neem hem niet, want er zijn ook dingen in die ik niet hoef. Dus, maar niet om nu het hele voorval of wat ook maar. Jij wil hem wel. Wat zeg je? Ah ja, dan gaan we hem nemen omdat zij het lekker vindt. Ja, oké. Gaan we doen. En omdat goede reden. Nog, natuurlijk alle vertrouwen hebben dat het goed komt. We gaan ervoor. Komt nog een meneer de winkel binnen? Voor de Europa-pata's, denk ik. Ja, daar staat hij. Oh ja. Gaat u hem nemen? Jazeker. Ja? Ja, ik was vorige week hier al, maar ik was week te vroeg. Oh. Ja. Maar u weet wel wat er inmiddels aan de hand is, hè? Ja, dat is ook wel weer een dingetje, ja. Nou, een dingetje. Ja, nou ja, het zal wel weer goed komen, denken we. Denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon mee. Dat het misschien een beetje meevalt. Ja, ik denk het maar wel. Ja, het is wel extra spannend geworden nu. Het is wel spannend, ja. Ja. Zijn optreden op het Eurovisie Songfestival is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Nee. Ik denk dat we het hier allemaal wel een beetje volgen. Ja. We hebben de boel hier goed voor aangekleed in de regio. Leeuwarden is er natuurlijk klaar voor. Het is een buurtgenoot, hè, eigenlijk. Ja, nou, hij komt hier vandaan. Hij komt uit Britsum oorspronkelijk. Hij zat bij mijn dochter in de klas. Oh? Ja, dus dat was wel een dingetje, ja. Maar het is even afwachten. Maar ik heb mijn gevoel zegt van het komt wel weer goed. Hij gaat meedoen. Oké, nou, pak snel een tasje. Ja, zeker. Gaan we doen. En lekker vandaag oppeuzelen en er toch nog maar een feestdag van maken. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ze gelijk krijgen, Mark. Dat de mensen die jij sprak daar vanmorgen in Stiens. En die hopen dat Joost Klein vanavond gewoon in de finale staat. Natuur en Milieu heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse staat, omdat er pesticiden worden toegestaan in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. Rob van Tilburg van Natuur en Milieu, goedemorgen. Goedemorgen. Een klacht bij de Europese Commissie, dat klinkt als een stap die u niet snel neemt. Nee, dat doen we niet zomaar. En dat illustreert ook de ernst van de situatie. Het is namelijk zo dat we in Nederland bepaalde gebieden hebben aangewezen die extra kwetsbaar zijn. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden waar we drinkwater uitwinnen. Maar bijvoorbeeld ook Natura 2000 gebieden waar de natuur echt beschermd moet worden. En de Europese Commissie heeft daarvan gezegd, in dat soort gebieden moeten bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd of uitgebannen worden. Mm-hmm. En Nederland komt die verplichting niet goed na. De Nederlandse overheid zegt, dat is een taak die we bij de provincies hebben neergelegd. En wij hebben onderzocht van, doen de provincies dat ook? Uit ons onderzoek blijkt dat die provincies dat amper doen en dat in die kwetsbare gebieden, die grondwaterbeschermings- en in die Natura 2000-gebieden, eigenlijk amper restricties zijn gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat is de reden dat we overigens na lang aandringen bij de Rijksoverheid om dat wel goed te regelen, nu uiteindelijk zeggen, en nu moet Europa zich daar maar over uitspreken of Nederland dat beleid goed invoert. Ja, maar dat aandringen, dat lang aandringen wat u zegt bij de Rijksoverheid, heeft dat dan helemaal niks uitgehaald? Nee, dat heeft amper tot effect geleid. Het Rijk blijft zeggen, dit berust bij de provincies. En nu zien we dat zelfs in die Natura 2000 gebieden en in die grondwaterbeschermingsgebieden heel veel agrarische teelten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de teelt van neliekweek of aardappels, waar normaal niet er heel veel bestrijdingsmiddelen bij gebruikt worden, dat die zelfs in dit soort gebieden plaatsvinden. Met andere woorden, het is niet alleen juridisch niet goed geregeld, maar we zien ook in de praktijk dat heel veel pesticiden in dat soort gebieden daadwerkelijk gebruikt worden. En dat vind je ook terug bijvoorbeeld in de residuen, de resten van bestrijdingsmiddelen in water en in de grond, dat daar heel veel overschrijdingen van de norm zijn. Ja, het kastje, het Rijk zei, u moet bij de muur zijn, de provincies. Wat hoorde u daar? Nou, we zien dat bij de provincies eigenlijk elke provincie op zijn eigen houtje dit probeert te regelen. Maar eigenlijk op dit moment niet het kader heeft, de kennis heeft om daar goede richtlijnen voor de provincie voor te maken. Hmm. En juist bij dit soort belangrijke onderwerpen is het van belang consistent beleid in Nederland voeren, dat we ervoor zorgen dat in elke provincie ook de boer weet waar hij aan toe is, en dat in dat soort gebieden wel degelijk nog landbouw kan plaatsvinden, maar dat we ervoor zorgen dat dat biologische landbouw is waar geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Ja, dus uiteindelijk die stap naar de Europese Commissie. Wat verwacht u van hen? Nou, wij hopen dat de commissie zich uitspreekt over het beleid wat de Nederlandse Rijksoverheid voert en een aanwijzing geeft dat Nederland dit op landelijk niveau consistent en goed moet regelen en dat in natuurgebieden en in grondwaterbeschermingsgebieden geen pesticiden meer mogen worden gebruikt of op zijn minst worden geminimaliseerd. Mm. Want laten we niet vergeten, in dit soort gebieden winnen we ook drinkwater. En drinkwaterbedrijven maken steeds meer kosten om die pesticiden weer uit het water te halen. En ook in de natuurgebieden die we speciaal hebben aangewezen, omdat daar een rijke natuur is, komen heel veel pesticiden voor. En dat wordt voor de insectenstanden heel schadelijk. Ja, maar toch nog even naar die klacht bij de Europese Commissie. Kan de Europese Commissie Nederland dan een bindende aanbeveling doen bijvoorbeeld? Of een opdracht geven? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden hoe de commissie zal reageren. Je kan als commissie een boete uitdelen aan een land wat zich niet aan de regels houdt. Je kan ook een dwingende aanwijzing geven dat je het wel degelijk moet regelen zoals de Europese Commissie dat bedoeld heeft. Dus er zijn verschillende opties, verschillende instrumenten die de commissie ter beschikking staan om ervoor te zorgen dat we dit in Nederland goed gaan regelen. En dat goed regelen, dat gaat dan over het gebruik van pesticiden in bijvoorbeeld gebieden waar drinkwater gewonnen wordt. Rob van Tilburg van Natuur en Milieu, dank voor het gesprek. De moeder van Carlo Heuvelman die doet nog één keer haar verhaal, Jeroen. Waar doet ze dat? Ja, bij nu.nl. Heuvelman kwam 3 jaar geleden om het leven door een mishandeling op Mallorca. 2 maanden geleden werd een hoger beroep de hoofdverdachte Saniel B. vrijgesproken. Het voelde voor mij alsof Carlo voor een tweede keer stierf, zegt moeder Petra Heuvelman tegen nu.nl. Een veroordeling had geholpen de pijn te verwerken. Desondanks wil ze sterk blijven en het na jaren van verdriet een plek geven, schrijft de site. Automobilisten moeten rekening houden dat er overdag meer werkzaamheden aan de weg gaan plaatsvinden. Daarvoor waarschuwt demissionair minister Harbers in de Telegraaf. Auto's die te hard over de weg rijden 's nachts maken de werkzaamheden minder veilig. De wegwerkers willen dat de hele straat wordt afgezet of dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden. Dat moet iedere weggebruiker op zich in laten werken, zegt de demissionaire minister. In Peru is de broer van de Peruaanse president Dina Boluarte gearresteerd, meldt de BBC. De broer van de president wordt verdacht van het leiden van een corruptieprogramma waarmee functionarissen worden benoemd op belangrijke posities in het land. Het is een nieuw hoofdstuk rondom de Peruaanse president die zelf ook onderzocht wordt voor corruptie na de vondst van een kostbare sieradencollectie bij haar thuis. Dankjewel. In Georgië heeft de oppositie opgeroepen om vandaag massaal de straat op te gaan. De protesten die vanmiddag moeten plaatsvinden, die zijn tegen een wet die organisaties kan bestempelen als buitenlandse agent. Die wet doet natuurlijk erg denken aan de vergelijkbare wet in Rusland. In Rusland leidt die wet tot het muilkorven van kritische journalisten en mensenrechtenorganisaties. En daar zijn die demonstranten in Georgië dus ook bang voor. Verslaggever Mitra Nazar in de hoofdstad Tbilisi. Ja, die wet die kan maandag goedgekeurd worden in het parlement. Wat is de verwachting van het protest van vandaag? Hoe is de sfeer? Er wordt hier al wekenlang ieder weekend flink hard gedemonstreerd. Maar vanavond wordt echt wel grote opkomst verwacht. Men denkt dat er nog veel meer mensen zullen afkomen op die oproep. Want die stemming, die controversiële stemming, is aanstaande maandag. En dat is de derde en laatste lezing van deze wet. En de verwachting is ook echt wel dat die erdoor gaat komen, om het simpele feit dat de regeringspartij die deze wet wil, de meerderheid heeft in het parlement. Dus het was eigenlijk meer een kwestie van wanneer gaat het gebeuren dan of het gaat gebeuren. Dus ja, de sfeer is hier zeer actiebereid. En dit protest wordt ook echt heel erg gedragen door jonge mensen. Generatie Z, zoals ze die wel eens noemen. Dus er zit heel veel energie in, maar er is ook heel veel spanning. Want we hebben de afgelopen dagen een aantal incidenten gezien waarbij oppositiemensen zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Een soort knokploegen. Er zijn posters aangetroffen op ramen van NGO's met foto's van prominente NGO-mensen met de tekst als buitenlandse agent en verrader. Dus ja, de sfeer wordt er wel steeds gespannender op. Maar voor de demonstranten is het een gevoel van nu of nooit vandaag? Nou, zeker, ja. Kijk, deze wet, je zei het net al in de inleiding, het is natuurlijk een beetje een kopie van die Russische wet. En dat ze zien wat er in Rusland gebeurt. Hè. Volgens dit wetsvoorstel moeten organisaties die meer dan 20% van hun fondsen, hè, van hun financiering uit het buitenland ontvangen. Die organisaties moeten zich registreren als organisatie met een soort van buitenlandse invloed. Buitenlandse agent wordt het ook wel genoemd. En veel projecten in Georgië zijn juist afhankelijk van steun uit het buitenland. Sterker nog, steun uit Europa, uit de Europese Unie. Ja, en Georgië is een jong en zeer pro-Europees land. En de koers van dit land ging juist heel erg richting Europa. En afgelopen december hebben ze ook kandidaatstatus gekregen voor EU-lidmaatschap. Ja, en deze wet baart heel veel zorgen bij de oppositie, maar ook bij de jonge generatie. Want het heeft een hele duidelijke Kremlin-stempel, hè, deze wet. Je zei al, er is eerder gedemonstreerd. Nou, die demonstraties die werden toen vrij snel en vrij hard uit elkaar geslagen. Denk je desondanks dat die demonstratie vandaag zin heeft? Nou ja, de energie in die demonstraties is enorm. Ik hoor hier van mensen dat ze iedereen mobiliseren om de straat op te gaan. En het is ze eerder gelukt. Daarbij komt dat Georgië ook een land is met een geschiedenis van een rozenrevolutie in 2003. Dat staat iedereen nog helder op het netvlies. Waarbij dus Georgiërs eigenlijk al een keer eerder hebben gestreden om onder het juk van Rusland vandaan te komen. Dus er is hier wel heel veel hoop. Alleen, ja, die wet die gaat er waarschijnlijk wel doorkomen. Het is alleen de vraag dan, hoe gaan de mensen op straat reageren en wat gaat er daarna gebeuren? Blijven die demonstraties aanhouden en leidt dit tot iets meer of gaat het dan uitdoven? Dus dat moeten we de komende dagen gaan zien. Mitra Nazar, dankjewel. Eind van de middag is de ontknoping van de vrouwen in de Eredivisie. Om 16:30 staat de laatste speelronde op het programma. En nummer 1 op dit moment is FC Twente. 2 punten voor op de nummer 2, Ajax. Twente die stond al lang op iets ruimere afstand nog van de concurrentie, maar maakte het zichzelf de afgelopen weken toch wel weer erg moeilijk. En dus is het vanmiddag spannend. Toch, voetbalcommentator Suze van Kleef? Ja, zeker. Je ziet dat de druk wel bij Twente ligt. Want dat was het hele seizoen toch de meest constante ploeg. In de winterstop nog had Twente alles gewonnen. 10 punten voorsprong op Ajax. Nou, die leken heel gemakkelijk richting dat kampioenschap te gaan. Maar met de titel in zicht komt de klad er een beetje in. 3 weken geleden hadden ze al kampioen kunnen worden uit bij Utrecht. Toen speelden ze gelijk. En anderhalve week geleden volgde toen de herkansing bij Fortuna Sittard. En daar verloor Twente met 2-0. Weer geen kampioen. En intussen won dus die grote concurrent Ajax wel 2 wedstrijden en kroop gevaarlijk dichtbij. Dus ja, vandaag moet het gebeuren. En dat is een thuiswedstrijd in de Grosvesten tegen Telstar. Ja, en Telstar, is dat dan appeltje eitje? Of kan Telstar het echt nog moeilijk maken voor Twente? Nou, op papier normaal gesproken echt niet. Telstar staat 1 na laatste, verloor de afgelopen 5 wedstrijden. Kreeg daarin 23 goals tegen, meer dan 4 goals dus per wedstrijd. Yeah. Haalde maar 1 punt in totaal na de winterstop. Dus normaal gesproken zou ik zeggen geen partij voor Twente. De heenwedstrijd aan het begin van de competitie won Twente ook met 7-0. Maar ik las wel wat grappige interviews van spelers van Telstar. Ajax heeft ze namelijk van alles aangeboden om Twente dwars te zitten. Een feest, bier. Nou ja, dat soort dingen. Ze zeggen ook, we zijn natuurlijk gemotiveerd. We willen niet dat een team tegen ons kampioen wordt. Maar dat nogmaals... Dat noemen ze een poging tot omkoping. Maar ja, het is te schattig eigenlijk om het zo te zien. Nee, maar even, als ik jou goed begrijp... Dit mag allemaal. De enige vijand van Twente is eigenlijk Twente zelf in het hoofd. En daar speelt dan natuurlijk ook de ervaring van vorig jaar mee. Toen we... Ja, eigenlijk is het een groot déjà vu. Ja, daar hopen ze natuurlijk niet op. Het is wel een trauma, hè? Vorig jaar ging het op het laatste moment ook mis voor die ploeg. Stonden ook het hele seizoen bovenaan. Het mislukte toen ook. In de voorlaatste speelronde won Ajax toen in een rechtstreeks duel van Twente. Werd Ajax uiteindelijk kampioen. Dus ja, er zit wel iets mentaals daar. En dat ontkennen ze natuurlijk zelf heel hard. Hè. De aanvoerder Renate Jansen die zegt... nee, er is helemaal geen sprake van examenstress. Dat was vorige week. Maar je ziet wel dat de verkramping echt wel optreedt. Vorige week startten ze ook goed. Misten toen wat kansen. Ja, dan staat de stress gewoon op de benen. En wat dat betreft moet Twente vandaag en mag Ajax. Ja, en als jij dan een treinkaartje moet kopen voor een feestje vanavond... ga je dan naar Enschede of naar Amsterdam? Nou ja, Amsterdam woon ik, dus daar hoef ik in ieder geval geen kaartje voor te kopen. Maar ik zou naar Enschede gaan, want ik denk dat het uiteindelijk tegen Telstar wel moet kunnen gaan lukken. Ik denk wel overigens dat ze bij Ajax ergens toch nog wat bloemen en champagne gaan neerzetten. Want je weet natuurlijk nooit, je moet er wel klaar voor zijn. Maar laten we zeggen dat Twente vandaag voor de 10e keer kampioen gaat worden. En dat zijn dan de bloemen en champagne die ze eerst aan Telstar gaan aangeboden. Suze van Kleef, dankjewel. 3 voor het weekend. Vanmiddag om 1 uur is er in Amsterdam ook een demonstratie op de Dam ter nagedachtenis aan de Nakba. De verdrijving van de Palestijnen bij de Stichting van de Staat Israël. Organisatie eist een staakt het vuren, sancties tegen Israël en een economische boycott van bedrijven die de oorlog steunen. Ook vanavond en vannacht is er nog kans om het noorderlicht te zien in heel Nederland. Dat noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daardoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte en daarbij komt energie vrij. Met als gevolg het kleurenspel aan de hemel. En vanavond, ja, wat gebeurt er vanavond in Malmö? Iedereen vraagt het zich af. In elk geval om 9 uur op NPO 1 en natuurlijk ook hier op de radio ga ik een beetje vanuit. Nog onduidelijk of onze Joost Klein mag meedoen vanwege dat incident. En dat incident, wat het dan ook is, dat wordt op dit moment nog onderzocht. Verslaggever Jorn Kompeer vanuit Malmö, die vertelt wat hij verwacht vanavond. Vanmiddag staat er een grote familieshow weer gepland in de arena. Daar hangt niet zoveel van af, dus daar hoeft Joost Klein in theorie nog niet bij te zijn. Dat is natuurlijk anders voor die finale die om 9 uur vanavond begint. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het zo lang in onduidelijkheid gaan laten bestaan. Maar goed, in theorie is die definitieve deadline pas vanavond iets na 9:30... want dan staat Nederland ingepland. Ja, spannend dit weekend. Want dat is het, een weekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen zometeen met het nieuwsweekend. Na het nieuws met Jeroen Tjepkema. En ik zeg eigenlijk vooral tegen Joost Klein, maak er nou alsjeblieft een mooi weekend van. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Slecht geslapen door muggen.